نو فیر کو ماہو لاندے باندے بے کی لاندے باندے بے کی جمیعن یوزے او بیا بے اگرزائی انہی وابچائی فی جہنم پا جہنم کے او دا کسان تاوانیان دی او آیا اغی کسان تا چے کافر شوی دی کدی منشی دا کفر نا نو بخن بوشی دی دی دا پارا دا اغا کفر چے مخی کرے دے او کرا اگرزی کفر تا نو تیر شوی دے طریقہ دا اللہ پاک دا پخوانو خلقو کے دا عذاب نو پا دیبا ما عذاب رش او جنگو کا دا دیبا مقابلہ کے تر اغی چے پاتے نشی غلبہ دا شرک او اسلام غالب شی او شی دین تول دا اللہ دا پارا شی دین تول اللہ دا پارا دا لفظی ترجمہ دا مطلب اس سرے چی دین غالب شی پس کچر دی منشو نشتے اللہ با اغی کارنو چی دی یہ کئی بینا او کدی مخ گرزئی نپوئی شا اللہ استاسو مددگار دے بس خم مددگار دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعلموا انما غنمتم من شیء فان للہ خمسہ وللرسول ولذی القربا والیتامى والأطفال کے ابتدائی اور رکنی آیت دا سورۃ انفال کے اللہ پاک فرمائی لیو کہ غنیمتنا دا اللہ و دا رسول دی ملکیت نہ دے ذکر چه تاسو جہاد دا اللہ دا دین دا غلبی دا پارا کرے دے او دا اللہ دا رضا دا پارا کرے دے مال دا پارا نہ دے کرے چونکہ مشرکین دا اللہ دشمنان دی او دا اسلام پلار کی رکاوٹ دے نو دا دی فساد دا ختمولو دا پارا جہاد کی گی نو دا آغی مالونا چی پا جنگ کے حق دا دا اللہ پا ملکیت تا منتقل شی دا ستا سنتی پا دی آیت کے اوی چی ستا سو خو دا ندی خو اللہ تا سو دا پارا حلال کری نو سلور حصے دے مجاہدینوں کی تقسیم کریشی او پینزما حصہ دا رسول اللہ پا اختیار کے ورکریشو چی آغا سنگا مناسب گنینو تقسیم ایبا او دا آغے پینزما حصے یعنی دا خمسو پینزما صارف او خودل چی رسول اللہ بخپل ضروریات دینا پورا کئی دخپل رشتہ دارانو بنی بخرچ کئی او پا عام و یتیمانانو و مسکینانو و مسافرو بنی بہم خرچ کئی اگرچہ حغاد نبی علیہ السلام رشتہ داران نبی دا مصارف اخود غنیمت حلال شو دا حضرت ابو ہریرہ وائی چقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم تحل الغنائم لأحد من قبلنا وذلك بأن اللہ رأى ضعفنا وعجزنا رسول اللہ وائی چزمنگنا مخ کے ہچا دا پارا غنیمتنا حلال شبی نو پا جنگ کی دا دشمن نا چی پا قہرن کم مال با حاصل شوی او اغا حلال نو لیکن اللہ زمونگا کمزورتیا اولیدا نمونگ تیدا غنیمت حلال کو بخاری شریف صحیح بخاری دا تیمم او دا مساجد او پا بحث کے دا حدیث نقل کرن او مسلم هم دا مساجد او پا بحث کے دا حدیث نقل کرن او بل حدیث دا ابو حریرہ روایت سر ادا دے چی رسول اللہ فرمائی لم تحل الغنائم لقوم سود الرؤس قبلكم كانت تنزل نار من السماء فتأكلها فلما كان يوم بدر أسرع الناس في الغنائم فأنزل الله عز وجل لولا كتاب من الله سبق الى اخر الايه فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا دا حدیث پر نسائی اور ترمذی کے پدے الفاظ و سرا نقل شوے کہ زمون نہ مخ کے اللہ پاک حس یو قوم دا پارا چی سرونے تور وی یعنی پا سرونے ویخت وی کنایا دا انسانانو نظر غنیمت حلال شوے نو بلکہ آسمان نا با اور راغے نو غنیمت با یوزے جمع شوے ہو نو اغب اسوزا ہو او دا اسمان نہ دا اور راتلل دا غنیمت دا سزولو دا پارا دا دی خبری علامہ با گنلے شوا پخوا زمانہ کی چی دا جہاد قبول شو او دا مجاہدین دا جہاد اللہ تعالی قبول کو لیکن ارکلا چی دا بدر روز راغلا نو خلقو تلوار اکرلا دا غنیمتونو پا جمع کولو کی او قیدیانی انیول او غنیمت پا جمع کولو کی اختشو و پکار داوا چی دیر زیادا خون ریزی کرے وے او دا سردارانم وجل شوے وے پا میدان دا جنگ او دا جہاد کی نو اللہ پاک آیت نازل کو چی مخ کی نگ زما فیصلہ نوے جزد علم نہ بغیر غلطی سو کھوکی پلا علمائیں کی نو حغل سزا نہ ورکو ما نو کدا فیصلہ ما نوے کرے نو تاسلہ ما سزا ورکو چی تاسو دمالی غنیمت جمع کولو کی دمرا زیاد والی کوشش اکو او حال دا دے چی دشمن ملا ماتا شوے نوا و اس خان فی الارض نو شوے خو خیر اللہ معافی اکر نو دا ٹول آیتنا کہ عمدے خبر تا اشارہ پوش ہے کہ بے شک اغا مال کی لٹلی وی تاسو لٹلی وی تاسو یعنی بزور اغستی وی تاسو من شے اند سے شینا مشتے اللہ دا پارا پی زما دا حصہ دا آگے اور رسول دا پارا اور رشتہ دارانو دا رسول دا پارا اور یتیمانانو تا اور مسکینانو تا اور مسافرو تا کتا سو ایمان پا اللہ راوڑی وی اپا آغا کتاب چے نازل کرے دے مونگا پا خپل بندہ باندی پروز دو فیصلی کے یعنی پا زمانہ دا جنگ کے پا زمانہ دا جنگ بدر کی چونکہ دا دیرا عظیمہ فیصلہ وا او دا اللہ دا قدرت لویا نخوا او دا اسلام دا حقانیت او دا رسول اللہ دا صداقت نخوا دا بدر پا میدان کی دا شکست کفارو ندیتا جنگ بدر تا فرقان ہوئے او دا یوم نا مراد بعینہی اگر وز ندا چکم دا نور خطون نور پریوتو پوریوی چپا کم عورت بندی دا بدر پا میدان کی جنگ شوے ہو بلکہ یوم نہ زمانہ مراد دا ان دغه ایام دین مخ کې رسټو چې کوم کې دا واقع په خشي نو غزوه بدر په بارا کې دا آیتونه نازل شوي دي نو ذکر نسبت کو فرقان تا په زمانہ د فیصلې کې یعنی په زمانہ د غزوه بدر کې با اگر اس کی چه مخامخ شوی وی یو بلتا دوارا ڈلی او اللہ پا ارسبانی قادر تے غنیمت اغمال توائی چه دا جہاد پا دوران کی دا جنگ پا دوران کی کفارونا جبرن او پا زور بانی واغستیشی او چې کوم مال د کفارو نه د صلح په نتیجه کې واغشي لکه صلح وشي او هغه جزیه ورکي نو دا هم د کفارو نه مال واغسته شو لیکن دا د صلح په نتیجه کې جزیه ده یاد ده چې کافران جلا وطن شي او جیداد مسلمانان متپات شي ورنه په جنگ کې حاصل شوی نه وي لکه بنو ندویر چې مدینه نه جلا وطن شو او دا غی باغونا مسلمانانو تپاتې شو دی دوارو قسم مالونو تا جزیه تا خراج تا او چې بید جنگ نه چې کوم مال پاتې شي مسلمانانو تا اغیتا مال فی وی اغیتا فی ان وی اصطلاح کی نو دلتا دا مال غنیمت ذکر دے دا مال فی ذکر پدی آیتنو کی ندے شوے دا مال فی احکام بصورت حشر کے بیان شوی دی بل پدی لفظ غور اکائے چی من شئن دے اول خو انما غنمتم دا ما هم عام دے او من شئن چی دے دا مزید تاکید دا عموم دا پارا رازی ندین معلوم شو چه هر غشه چه تاسو کفارونا پا غنیمت کیا غستی بی نو اغبا تقسیم وی خواغ لگوی او کدیروی او دا تقسیم نمخ کی که یوستنم چا دا هر مشترک مال نواغستا نو دا با خیانت گنلشی او دا با عذاب موجبی سنگا چه پا احادیث و صحیحو کے رازی تقسیم نمخ کی مشترک مال نبا حص شے اگر کے دیر معمولی شے بھی ام بناو چتائی کنی خائن بگن لے شے اگر کستن تار ہوئی مداستن تار رسول اللہ پا حدیث کے دے مثال پا طور ذکر کرے دے دے پوجول دے پارا یعنی گڑیر معمولی شے ہوگی اس پینزما حصائی جدا کرا او دا باقی و سلور و حصو ذکر دلتا اونکو نو اغا خود بخود معلومی گی چه غنم تم کی نسبت دے مجاہدینو تا چه تاسو بزورا اغستی وی دا کافرانو نا نسبت مسلمانانو تا کرے دے پا غنم تم کی نو معلومی گی چه دا باقی سلور حصے ستاسو دی او پینزم حصہ دا اللہ و دا رسول دا دا اللہ ذکر خود دے دا پارا کرے دے چه مالک اللہ دے او دے پینزم حصے مالک رسول اللہ نہ دے او دا باقی مصارف چکم ذکر دی دا ہم مالکان نہ دی للہ خودی دا پارا ذکر کچھ اصل مالک اللہ نے خود چونکہ اللہ پاک خو مال تا محتاج نہ دے نو اللہ پاک دے دی تقسیم اختیارات رسول تا ورکی مالک دا خپل ملکیت دا تقسیم اختیارات خپل پیغمبر تا ورکی دی نو رسول دا رسالت او دا نبوت پا وجا دا مال خمس نبا خپل ضروریات پورا کئی. ذکر چه نبی علیہ السلام دا خپل ځان او دا خپل اہل بیتو دا خرچے دا پارا تجارت هم نشی کولے دا پیغمبرے دا فرائضو نا ازگار ندے او دا دنیا بل کسب هم کولے نشی اگر کدا کسب دا نبی سره سا مرافات نلری خود پیغمبرے کار نا ازگار ندے کنی پیغمبرے نمخ کے ہو رسول اللہ تجارتم کرے دے او دا خلق و بیجیم سرولی دی خود پیغمبرے نمخ کی دی پیغمبرے نمخ بعدم کا کئی نو منع ندی او دا نبی دا شان نا خلاف ندی فارغ ندی دا پیغمبرے کار بکی یا کو تجارت بکی پیغمبرے کار خود خلق و تدعوت و تبلیغ کار جاری ساتل دی او صدقات که فرضی وی او که نفلی وی دا رسول الله بنی حرام دی او دا غپ اقربا هم حرام دی په اهل بیت باندې آل رسول بنی حرام دی خو یا تحفی حلالی دی او یا دا مال غنیمت دا حصہ پی زما روا دا نو دا رسول رسول الله بخپل ضروریات پورا کړي او دا نبی علیہ الصلاۃ والسلام دا وفات نہ بعد دا حصہ ختم شوا ذکر چدا دا رسول تا دا رسالت دا نبوت دا وجہ نہ ملاوے دو چدا دا نبوت کارونا کئی نو چی ضروریات پورا کی نپاتے اس سلور حصے شوے دا رسول اللہ دا وفات نہ بعد لیکن دا خود نبی علیہ السلام جو اندے ہو کرنے لگا غزوہ بدر پا وقت کی ولزل قربا او رشتہ داران قریبی رشتہ داران دا رسول اللہ دا پارا دا اہل بیت دا پارا چا آغا دا بنو حاشم دی او بنو المطلب دی احادیث نہ معلومی دا حاشم اولاد دا دا رسول اللہ خاندان دے خودکم اسلام روڑے دے ایمان روڑے دے او دا مطلب اولاد کہ چا اسلام راوڑے دے نو ددی ضروریات میں پورا کری و امام ابو حنیفہ فرمائی او دا اغا تحقیق صحیح دے چہ دار رشتہ داران چہ فقرائی نو علب داغی حق وی خود نور و فقیران و نباد دی آل رسول حق مقدم وی او کا اغنیائی نو حق نشتا ندا حکم منسوخ ندے قیامت پوری باقی دے آل رسول ننم موجود دے چہ صحیح النسبی نو چہ اغنیائی خود آغیتا ورکول و حاجت نشتا او چہ فقرائی محتاجی نو دا غنیمت پینزمہ حصہ دا اموال غنیمت چکم جنگ کے حاصل شوی وی دا با پدی بنی خرچ کئی او دا نور فقراؤن با دیلت ترجیح ور کئی او عام یتیمانان او مسکینان او مسافر از انتم یاد کے اغا وقت چتاسو موجود ہوئے بالعدوت الدنیا فنجدی کنارہ باندی او حغوی پلری کنارہ باندی ہو یعنی مشرکین مدینے تا نجدی او لری یاد ہے دا نجدی او لری مدینے تا قریش مکہ دا مکین را روانو نو اغی اغا میدان کے قبضہ کرے وا چ اغا میدان اوار میدانوں او صاف میدانوں او شگب کے نوا او کوے چکم دا بدرو اغم دا اغی پا قبضہ کے راغلے ہو او مسلمانان دا مدینی نا روانو دی بدر تا نو دا اغا میدان تا ارس دل چ اغی کے شگی وی او ابوہم نوی نو اغا دا میدان جنگ اغا نقشہ بیانائی مجاہدین تا چې تاسو هغه منظر لږ یاد کړئ چې څومره سختی در باندې راغلی وه، والله مدد وکړو. او قافله د سوداګرو کته روانه وه منکم ستاسو نه، هغې د میدان بدر نه درې میلا یا کم و بیش اخواد دریاب په غاړه روان وو، قافله د سوداګرو هغه قافله د ابو سفیان په مشرۍ کې چې د شام نه را روانه وه. مطلب یې دا دی چې تاسو د پاره دا میدان ډېر سخت و، قافله ښکته روانه ده نو که هغه راوګرځي د خپل لښکر د امداد دپاره دا قافله، نو زر کسان هغه لښکر د مخکې نه وو او دا 50 به نور مرګري شي، او چې کوم لښکر راغلی وو هغه هم په موزون او مناسب ځای باندې قبضه کړې وه، او تاسو دپاره میدان په هر لحاظ سره نامناسب و، خو ما غیبی انتظامات وکړل، باران هم وکړو او فرشتې هم راولېږلې او زړونه هم مضبوط کړ. نو هغه منظر یادی ولو تواعدتم، او که تاسو وعده کړې وې د یو بل سره د جنگ او د مخکې دا نیټه مقرر وې چې ته به هم راځي او موږ به هم درځو او دلته به مقابله کوو، نو تاسو به اختلاف کړی و اے مسلمانانو په پوره کولو د وعدې کې، ځکه چې تا خو ډېر کمزوري وای، خو دا خو ناڅاپه بغیر د سابقه فیصلې نه تاسو ته دا جنگ را پیښ شو. لیکن اراده کوي الله چې پوره کی هغه کار چې فیصله یې شوې وه، او الله اوریدونکی او پوهیدونکی دی. هغه کار شکست دی مشرکینو د دې فیصله د الله په علم کې شوې وه، نو حالات یې ورته برابر کړل. اذ یریکهم الله، څه وخت کې چې خودلی و تا ته دوی الله پاک په خوب ستا کې لږ، او که خودلی وې تا ته الله پاک دوی ډېر په خوب کې، نو لفشلتم، تاسو به بېمت شوي وای او جګړه به هم کړې وه، یو بل سره اختلاف به هم کړی و فی الامر، په کار د جنگ کې چا به وی چې دا جنگ کوو او چا به وی چې واپس ځو نشو کول، دا تنازع به جوړه شوې. لیکن الله پاک سلم تاسو بچ کړلې اوساتلې د تنازو نه او د فشل نه، الله پوهیدونکی دی د سینو په خبر. دا رسول الله اول خوب لیدلې و چې خوب کې د کفارو دا لخکر وته الله ښکارا کړو، لږ ښکارا کړو، نو رسول الله بیا ویښ شو، نو صحابو ته وی چې ما ته په خوب کې خود دشمن دا لخکر ډېر لږ ښکارا شو، ما ته خدا شیخ ښکارې دل لکه چې سل کسان دي. او حقیقت کې هوا غزر کسان، او که څوک ستا ذهن کې دا شک راځي چې د پیغمبر خوب خو رښتینی وي او خطا کیږي نه، او دلته خو خطا شو، ځکه چې هغه زر کسان وو او رسول الله ته لږ ښکاره شو، فرض که سل ښکاره شو، د جواب هم واضح دی چې ته تدبر کوي. د خوب د رښتینوالي معنا دا ده، د رسول الله د خوب د رښتینوالي مطلب دا دی چې خوب کې څه لیدلی وي هم اقصی وي، نو خوب کې الله لږ ښکاره کړي وو نو خلقو ته هم لږ بیان کړ، لیدلی لږ وو. الله پاک الفاظو کې دا نه دي ویلي چې کفار لږ وو، دا خو الفاظ نشته، تا ته لږ ښکاره کړي وو، نو رسول الله ته لږ ښکاره شو، نو رسول الله ته صحابو ته هم چې لګ نا خوب خود واقع مطابق دي څنګه یې دلی واغه سي بیان وکړو. بیا تاسو په دې نقطه غور کوئ چې ولو اراک هم کثیرم پسی لفشلت اونوی لفشلتم اوی کتا تا ما ډیر ښکارا کړې وې نو تب به همت شوې وی او تا به جګړه کړې وا چې دا جنگ نه کوو دای نه دی ویلی څنګه چې پیغمبر د بوجدلینا او د به همتینا او د فشلنا معصوم او پاک دی خو جمع اوی او چې نسبت یو صفت جمع ته اوشي نو تقاضا د احاطې نکئی یو جماعت تا نسبت یو صفت اوشی او دیو کار اوشی نو اغین دا نلازمی گی چه دا صفت پا ار یو فرد کے موجود دی تاسو با بے حمت شوی وئے یہ نستا پا جماعت کی بس کسان بے حمت شوی وئے دا ندی ویلی چه تبا بے حمت شوی وئے پیغمبر بزدلی نکئی نو دا خو پیغمبر تخکارا کری او خو پا ویخا نا پا خوب کی ورپسی آیت نا معلومی کی چی دی صحاباو تای پا حالت دا بیدارے کی لگ خکارا کرد سوخ کی چی خودل تا اللہ پاک تا ستا سوخ کی چی خودل اللہ پاک تا ستا هم دوی یعنی مشرکین سوخ کی چه مخامخ شوئے یو بلتا پا میدان کی بویخا مخامخ شوئے بستر گستاسو کی لگو یو روایت کی رازی چه یو صحابی خپل مرگری تا اوے چه دا کسان خما تا دیر کم خکاری دا خسل کسان دیجو سل کسان بھئی او آغا زر کسان ہو نور چی دی آغا اللہ پاک پخپل غیبی طاقت باندی مسلمانانو دا نظر نہ پٹ کرو ردیز رور شو ویقللکم او لگ خکارا کولے اللہ پاک تاسو داغوی پسترگو کے دا مشرکینو او مسلمانان خو پا نفس الامر کے ہم لگو خواغیت نور لگ خکارا کرے داغا دریو سونے ہم بتا کم خکارا کرے دیکھ اس مقصدو چیو بلتا تاسو زلور کرے او ار یو فریق تا فریق مخالف کمزور اخکارا کو دیدی سے حکمتو لیقضی اللہ امرن کان مفعولا چی پورا کی اللہ غکار چی فیصلہ شوی با پا تقدیر کی او پا علم کی چی اغا شکست کفارو دے او دا جنگ جوری دل دی بی جنگ شکست ورکولو فیصلہ اللہ نوا کری بی جنگ نچ شکست ورکرے وے نو دابا فرقان بیا نو خوچ جنگ اشو و شکست اخول نو دا فرقان شو چی دری سوا کسان 313 کسان زرو کسانو تا شکست ورکی نو دا دلیل دے چھ دا دری سوا کسان رشتنی دی او که جنگ نوے شوے نو دا بدلی دلیل نو نو اللہ یو بلتا خز زلور کرد مسلمانانی زلور کل کافر ہوتا او کافر یم زلور کل مسلمانان پا نور و مقاماتو کی خوال اللہ تعالیٰ کفار مرعوبہ کئی کنا روب غرزائی دلتا بدر کی روبو نا غرزاؤ بلکې مسلمانان یو ته کمزوري ښکارا کړ چې دی اونې تختی او دا جنگ جوړ شي او به جنگ شکست ورکول منا الله فیصله نه وکړ الله خود خپل فیصله پاب باقی بل آیت کی چراغلی دی کہ کفار دا مسلمانانو نا دو چندو یعنی سو چند زیادو مثلہم او تا تما پا حغزے کی وضاحت کرے او چھ دیر او دلتا لگ نو تطبیق میں در تکڑے او چھ حغا نفس الامر بیانئی چھ واقع کہ کفار دا مسلمانانو نا دیر ہو او دلتا خکارا کول یاد ای کہ پسترگو دا مسلمانانو کی لگ خکارے دل دا پسترگو لگ خکارے دل جدا شے دے اپا نفس الامر کے دیر والے جدا شے دے نفس الامر کے دیرو مسلمانانو تا لگ خکارے دل دا تطبیق اشو و تضاد ختم شو اے اغا کسانو چی تاسو ایمان روڑے دے چی کلم خامخ شے یو ڈلیتا نو ثابت قدم پاتی شے او یاد کے اللہ پاک دیر دیر اللہ دیر دیر یاد ہوئے چی کامیاب شے وَذْكُرُ اللَّهَ كَسِيرًا وَذْكُرُ اللَّهَ ذِكْرًا كَسِيرًا او اطاعتو کے دا اللہ او دا رسول او جگرہ مکوائے بے ہمت بشے او ختم بشی حیبت ستاسو او صبر کوائے اللہ دا صبر کو ان کو سر دے او مکی گئے دا اغی کسانو پشان چی وطلیو دا خبلو کورونونا بطورن بتکبر سر او خلقو تا دا خودنی دا پارا خبل قوت خلقو تا خودو او دی من کول دا لار دا اللہ نا خلق دا دا دی ابو جہل دا لخکر یادی دا مکی والو او اللہ پا حق کار چی کئی دی احاطہ کون کے او سوخ کی چی خیستہ کرے او دیتا شیطان سوخ کی چی خیستہ کری او دیتا شیطان عملونا دوی او وطویلیو چی نشتے غالب کی دن کے پتا سبانی نند رضی دا خلقونا او زو مددگار ما استاسو جار خو پا اصل کی گاونڈی تا ہوئی نکا لفظی مانا کہے نزا گاونڈی ما استاسو خو مراد دا گاونڈی نزل تکی مددگار دے زا مددگار ستاسو ہے آجت کا پیخ شی نو زا دا تشات روانی ما مدد بکوم او نور آجت با استاسو نا پیخی گی تاسو غالبی ہے دا دو خبری اکرے غالبی ہے او کفر کسا تکلیف راغ ہے نو زا دا پس شات روانی ما مددگار ہے شیطان دی لخ کرتا ہوئی ہر کلا چه مخامک شو یو بلتا دوارا ڈلی نو دے واپس شو پا پندو بانی اوئی ویچ زخو بیزار مستا سنو او زوینم اغا شیط چه تاسوی نوینم شیطان تا دا فرشتی اللہ خکارا کری وی زیریگم دا اللہ نا اب مطلق یرا ایمان نہ دے چھتا دا سوال اوکی چھ دے دا اللہ نے یری گی دے خلو خسرے شو او حال دا چھ دے خو شیطان نے دا اللہ دے یری دو مانا دا یو دے یری مانا دا دا چھ دا اللہ دا عذاب دے یری نہ ایمان راوڑی او دا گناہ نزانو ساتی نو آغا یقیناً دا ایمان تقاضا دا او یقیناً آغا خسرے بھی ایو اسی طبعن یریگی خو ایمان روڑی نہیں نو یریدو لیو خو یریدو سرا لازمہ ندا چی ایمان روڑی نو مومن نو خو یرا پی راغلی وگن نو اتخت دا ایمانی یرا نوا دا ایمان دا وجہ ندا اللہ یرا نوا دا طبعی خوفو طبعاً چه سرے زورور اوینی نو یریگی طبیعت دا سر او اللہ چه دے سخت دے عذاب دا دے پا پر تفسیر ابن جریر کے او دارنگی تفسیر ابن کثیر کی دا عبداللہ ابن عباس روایت نے ددی آیت پر تشریح کی اور ددی آیت پر شان نزول کی کہ ان الشیطان تمثل فی سورت سراقۃ ابن مالک سید بنی بکر وقال ھذا القول شیطان د بنو بکر قبیلے سردار سراقہ بن مالک پر شکل کے دے کفار ہوتا خکار شوے ہو دا ابو جہل دے لخکر تا خکار شوے ہو او دا خبر ہے کرے ہو کہ تاسو غالبی ہے او زس تاسو مددگار ہے او دا خپل لخکر امت اخکارا کرے ہو چی گویا لخکر و سر روان دے داغ دا قبیلی نشا شا تارا روانو جنگ نکو خشا تارا روانو چی دی دا ملا مضبوطش جنگ جور شو نو اللہ پاک فرشتی دے شیطان تخکارا کرے ہر قیادت پتو نو بس دبانی یر راغلا او تختت یو روایت کی راضی چہ حارث بن حشام یو نوجوان ہوں دا کفار پر لخکر کی او دے سراقہ بن مالک چہ اصل کی شیطان ہو پر شکل دا سراقہ بانے داغ لاس نہیں ولے ہو نلاغین لاس خلاصا ہو تختے دو او حاغت لاس نے نہیں ہو چہ مت تختا نہ سکے چت تخت کے ہنور خلق کمزوری کی گی نہ دو وہی داغے نہ پر زور لاس خلاس کو او داغ پر سینے گزارو کو اپ من لو تخت اوئی ویچ انی آرام آلا ترونو تاسو اغش نوینے چ زبینم نور تے نو خود لی فرشتی ادتے خود لی ندا دیتا اشارہ اصل کے ابو جہل دخبل قافلی د فریاد پوجا او د مدد غختو پوجا خورا روان شوے ہو لیکن دی سرادا یروا چی بنو بکر قبیلہ د مکی پخوا شاہ کے آباد دا او دی سرا دا قریشو پخوانے دشمنے وی نکو منگ چے مکی نلار شو نو بنو بکر قبیلہ زمنگ دشمنان دی دا با زمنگ پکورو نو حملہ ہوگی بخضو پا معشومان زنکی دا یرا گرزی دا خود سر دا آغین روانو خدا سی پا نیم دلے سر روانو دیر پا جوش روان نو ولی التشات یرا وزن کہ بنو بکر حملہ انہ کیا دشمنان دی منس کی شیطان دا سراقہ بن مالک دا شکل کے راغے اگر دا بنو بکر سردار ہو اور یواز دا بنو بکر سردار نو کتابونو کی لکھی چھ دا اگر ٹولی علاقے سردار ہو نہ دا اولی دل نو دی خپوہ شو چھے دا خو سراقہ دے نو آغا ورطوی چھ پروا مسات ہے یرے گئے موستا سکر پورنو تا خطرہ اس نشتا بنو بکر حملہ نہ کئی او زمر گرے مستا سو ندا آیتو ندا غبارہ کی او عبداللہ ابن عباس وہی چھ اصل کلا ابلیسو او شیطانو او دا سراقہ بن مالک پا شکل کی راغلے ہو روایاتو کے راضی تفاسیرو کے چکل ادا جنگ اشو او واپس لارل چکم جندی پاتی واغی لارل مکے تا نو سراقہ ملاو شو نو آغی تے اوے بازو چتا خمونگ لڑیر لوے دھوکا ورکرلا این پا میدان نا اتخت دی او مخ کے دی مدد کرے ہو نو آغوی زخو نستاسو پا جنگ کی شریکو ماں او ستاسو دو شکست نہم خبر نیما اس تاسو واپس مکی ته راغله نستاسو د خلی نه خبر شم استاسو سرداران وجلی شی وی دی او تاسو دا جنگ بیل لے لے ما حصل کیا خو شیطان دا آیت نا ظاہر نا خدا معلومی گی چی دا انسانی شکل کی اخکار شوئے ہو او دا ابن عباس روایت میں ہم در تپیش کو لیکن امام رازی تفسیر کبیر کے دا اسلافنا یو قول دام نقل کرے دے چی شیطان دا خبرہ دا وسوسی پتور کرے وا انسانی شکل کی اخکار شوئے نہ ہو شیطان ورطا اوی چلا غالب لکن یعنی شیطان ورطا وسوسا واچولا وزر مضبوط کو چه پتا سو غالب کی دینش لیکن ظاہر دا آیت نا دا سے نمعلومی گی نسی خبر ہم حقا دا چکم دے ابن عباس پر روایت کی راغ لے دا لیکن یو قول پکے بلوم دے امام رازی وغیرہ حضرات نقل کرے دے نو اقوال خوبی لیکن صحیح ہم دا لے سوق کی چوی منافقانو اغی کسانو چی پزلنو کے مرض دے مرض نہ مراد دے ضعف دے ایمان چی دوکہ کری دی دا کسان دن دے دوی او سوک چا اعتماد ہو کی پا اللہ بنی نو اللہ غالب دے و حکمت والا دے تفسیر کبیر کے امام رازی لکھلی دی چھ پدی آیت کے اغی منافقانو تا اشارہ دا چھ اغا پا مکہ کے اسے دل مدینی منافقانو تا اشارہ نہ دا چھ اسلام روڑے ہو خو اسلام قوی و مضبوط نہ ہو نو ہجرت کول شو لیکن نو کرے ندا دا غی قول دے او کدا مدینی منافقانو ویلی ویلی سبعی دا خبر ندا خدا قول دا منافقانو دے او کدا وینی اگوری تا اغا زمانا چی صاب اخلی دا کافرانو فرشتی او گزارو نبا کئی پا مخونو دبی او وی بچ سارا کئے او پشاگانو دبی مطلب دا چھ دیر پر سختے بسا آخر او سکے عذاب دا اور کتا حقا وقت لی گلے وے نو لرائیت امرا فضیعا جزا مقدر دا او دا پر سبب دا اغی آمالو چھ مخ کی لے گلی دیستا سلا سنو اللہ پاک ندے ظلم کہ ان کے ببندگانو حالت دی پشان دا حال دا فرعون دے او دا اغی کسانو چھے ترشوی دی مخ کی دا دینا انکار کرے دے دا اللہ دا آیتونو نا انکار کرے او اغی دا اللہ دا آیتونو نا نو پس نیولی دوی اللہ پاک دا گناہو نا پو وجہ بے شک اللہ پاک طاقت والا دے او سخت عذاب والا دے قوی المانا طاقت والا دے قوت والا دے طاقتور دے او سخت عذاب والا دے دا پا سبب دے چھ ندے اللہ پاک بدلون کے دے یو نعمت چکڑی وی پا یو قوم بنے تر اغی چھ بدل کی دی اغا حالت چھ پا نفسنو دے کے دے او اللہ پاک اوریدن کے اپویدن کے دے دے دا قلوبو او دا زرنو حالت تبدیل شی نو اللہ خپل نعمت بدلی لکا ایمان پزے پزر کے کفر راشی دا اللہ دا یری پزے دا اللہ پاک نا دا بغاوت جذبہ پیدا شی نو اللہ پاک بیا عذاب ورکی اسی خپل بندگانو باندې عذاب ورکولو باندې او سزا ورکولو باندې اللہ پاک تا سلزت خون نور کئی چاگا پدی خوشحالی کی چاسے عذاب ورکوما دا خود ظالمان و بادشاہان و طریقت اللہ خو عادل بادشاہ دے بشان دا حال دا قوم دا فرعون کدا بی آل فرعون کا حال آل فرعون او آل فرعون معنی میں ہم در تکڑی دا چھ اتباع فرعون خواد آغا دا نسب نوی او د قبیلی نوی او که ده بلی قبیلی وی خود فرعون تابی وی او ده داب نمراد ده حال دابهم کداب آل فرعون حالهم کحال اتباع فرعون حال ده دی پشان ده حال ده دلی ده فرعون ده او د اغی کسانو چه ده دین و مخ کی تیر شوی دی او اغا حال داده چه تکذیب کرده او د رب د آیتونو نمونگ اغا حلاک کری او ده گناهونو پا وجه او غر کری او مونگا تابداران ده فرعونو سر ده فرعون و کلون کانو ظالمین او دا ټول ظالمانو گندو سیزنو کی بے شک بدترین پر گندو سیزنو کی اور بے شک بدترین پر زندہ سرو کی دا اللہ پنیز اغا خلق دی چھ انکار کئی دا توحید نا دی ایمان نہ رو دا ہر زندہ سر نا بدترین دی دا چنجونو ہم ناکار دی د مارانو نه هم ناکار دي د لړمانانو نه هم ناکار دي او د درندگانو نه هم ناکار دي او د سپو او د خرو نه هم ناکار دي ځکه چې دواب خطا تما وي چې جمع د داب بتوندا او داب بتون اصلي معنا چې دا ما يذبو علی الارض ويتحرك علی الارض هر هغه شی چې پزمکه خوځي را خوځي نو خوځي را خوځي خو هغه شی چې صاف کی نو ار جوندے شے چھ دے اغی طولو کی بدترین اغا انسانان دی چاہا دی انسانان خو کافر دی توحید نمانی اللہ زینہ دا اغا کسان دی چھتا وعدہ کرے وعدہ دی سرا او بیا دی ماتی اخپلے وعدے ہر ذل او دی نیری کی دا اللہ نا یو خاص وادی ته هم دلته اشاره دا چې د حدیبیه وعده ما ته کړې وا او دلته خبره عامه کړې ده دی کله وادی کوي او بیا یې ما ته یو وادی کوي او بیا یې ما ته دوکه باز قوم نکته دی بیا مو می په میدان جنگ کې فی الحرب قید بنی غور کوا د جنگ حالت نه دی اصل د امن حالت دی نو الته کافر وجل جایز نه دی خو جنگ ہی نو جنگ خو بیا دا وجلو نم دے نو نو فشرد بهم من خلفهم او شرا دا دی دا وجلو پا ذریعہ اغا کافران چی دی شا تا دی او وجلشی نو آغی با او یریگی دی شکستو خری نو آغی با او یریگی دی دا پارا چی دی نصیت قبول او شو بل صورت دے چے وعدہ کفار و سروا او آغیلہ ما تکڑی نظر خو یر ادھا چے ما تبکی نو دی وقت کی بس سکرے دی وقت کی بعد دا وعدی دا ختمولو اعلان کئی نو علب حملہ کئی او اعلان بدا سے پٹ پنا نہ کئی چے دشمن خبر نشی دا سے با اعلان کئی چے سنگا چے تخ پخولا خبری چے وعدہ ختم شوا ستا دشمنم ستا پشانی خبر شی چه وعدہ واقعی ختم شو دا جنگ بندے معاہدہ ختم شو نبیا حملہ کوا نبیا اغا دھوکا نظر قیری کی دا اغا قوم دیا قوم نا دا خیانت کولو چه وعدہ ما تکرے ندا خودن سبا کے ما تی عزب خبر نیما و حملہ برا بنیو کی اغرزوا دیتا دا وعدا علا سوا برابر یعنی برابر پا علم کی غرزولو نا مراد اطلاع ورکول دی نا اعلان کول دی دا سے جسم خونن دے چھ غرزے بے پلاس مندی غرزولو نا مراد دے اعلان کول اللہ محبت نساتی دا خیانت گرو سر او ہرگز گمان دے نا کئی اغا کسان چھ کافر شوی دی سبقو چه دی مخی شوی دی زمونگنا یعنی تختی دلی دی زمونگنا او زمونږ د لاس نه جوړ وتلی دي. دا د دنیا د حکمرانانو حکومت خو نه ده چې کله یو مجرم جرم وکي او بیا مفرور شي او حکومت کوشش کوي په لاس نه راځي. نو دنیا کې خدا سي کیږي او کې دیش لکه دنیا بادشاہان په عرصه قادر نه دي او په عرصه باندې پوه هم نه دي. نو بعضی خلق اونی سی یا بعضی نه پټ شي مفرور پاتې شو. الله داسې نه ده. انهم لا يعجزون دی الله نشي عاجز کوله. لکه په بل ځای کې الله پاک فرمایي ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون. آیا گمان کئی اغا کسان چی گناہونا کئی چی دیبا مخ کشی زمونگنا یعنی اوبا تختی زمونگنا مخ کی بشی زمونگنا دا خو لفظی ترجمہ دا گنا خو مطلب دارے چی اوبا تختی زمونگنا او زمونگ دا لاسنا با دی فوت شی او زمونگ دا لاسنا با اوزی. دا دا دی ناکارا فیصلہ دا زمان پا بارا کی دا دا دنیا پا حکمرانانو مقیاس کوا دا ملک. یا پا بل آیت کی اللہ فرمائی لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض وما واهم النار وبئس المصیر. ہرگز گمان مکوا پا کافرانو باندی چی دیبا عاجز کی اللہ لرا پا زمکا کی او دا سی زیتا با اتختی چی دا اللہ پاک لاس با علتا نرسی. دا گمان ہچر مکوا دا دی زی اور دے او دا اور ناکارا زی دلتم داوی چی ولا یحسبن اللذین کفرو سبقو. ہرگز دی گمان نہ کئی اغا کسان چی کافر شوی دی سبقو چی دی مخی شوی دی زمونگنا او تخت دلی دی زمونگنا نا دی چی دی نشی عجز کولے مال را او تیارو ساتے مومنانو دا دی دا مقابلے دا پارا اغا چی طاقت لرائی تاسو دا قوتنا او دا ترلی اسنونا دلیلی اصول دا مطلب کہ تیار ساتلی وی کنا یروی با تاسو پا دی قوت سرا دشمن دا اللہ او دشمن خپل او یروی با تاسو پا دی قوت سرا نور کافران سوا دی دشمنان استاسو نا چا اغیس تاسو مقابلہ کلا جنگ لا راوتی ندی خدا دی چا استاسو دینی منلے ندی نو اغیبا مو یری کافران دو قسم دی کنا یو محاربین ایو غیر محاربین. نو دا غیر محاربین چی جنگ نکی خو کافر دی اغیبم اجری دی لا تعلمونہم چی تاسو نپوئے گئے پا غیبان دی دیر کافر پا دنیا کے ستاو سر جنگ نکی او ستاسو پا علم کے نشتے چی دی وزمان مقابلہ کئی قزمان پا علم کی دی اللہ یعلمہم اللہ پیجنی او کتوائی چیزو طاقت فراہم کوم نو خو پیسہ با لگی نو پیسہ خرچ کوائی کن وما تنفقو من شین ہر غشے چی خرچ کے تاسو دا سشینا لگوی او کدیری دا اللہ پا لارکے یعنی دا جہاد دا پارا نو پورا باور کریشی تاسو تا اجر داغے او تاسو چیئے ظلم بنشی کولے پا غیبہ دے ظلم منشی کولے پتاسو باندے نو لہذا جہاد بالمالم کوئے او جہاد بالنفسم کوئے. وَأَعِدُّو او تیار اساتے دا حکم دا اغی صورت دا پارا دے چی جنگ لا جوڑ شوے ندے جنگ برپا ندے او بظاہر دا امن حالت نو هغه وخت کې بیا تیار ساتي تیارې کوي نو امن په حال کې تیارې کوي سشه نو نمونه وانه غوستل ځکه چې یو دوا او درې خلل چې نمونه واخلي او اصلي خو بدليږي را بدليږي نو یو عام خبره وکړلا او تی مثالونه بیا معلومه وا هر هغه طاقت چې ستاسو په وس کې وي کله تورې طاقتې او نورې وسلې موجودې نه وي یا موجودې وي خو ستا وس نه رسي دغه تورې جمع کړي او د رسول الله په زمانه کې توره وه او غشی و او نیزه وه او سنور وصلی ام بی خو مشهور ام داوی چنانچه رسول اللہ دا خپل زمانی پا لحاظ سرائی مثال پیش کو چه الا ان القوة الرمیو الا ان القوة الرمیو خبر شے دا قوت چه اللہ وئی چه تیار ساتے دا تیر اندازی دا نو چل ایز دکه ده غشو ده غرزولو او تیاری هم ساته چه ده غشو یو زخیره تاثره تیاره پرته نو نومی زکا واغسته چه آغا زمانه که ده غوونه چه کم شید سری پا زمانه که موجودی نسره نوم با ده آغی اخلی نور خو اللہ پاک ده نه ده غشی نوم آغسته ده او نه ده توری نوم آغسته ده او نه ده کلاشنکوپ نوم آغسته ده او نه ده توپو نوم آغسته ده او نه ده بمونو نوم آغسته ده او د غشي او د توري نوم یې هم نه دی اغوسته بل قوت نو رسول الله دې رمی ده بیا ولي قوت وي ځکه چې د هغه زمانې دقه قوت و او ته به د خپلې زمانې مطابق مثال پیش کړي ټوپې تیار ساته ټینکونه تیار ساته بمونه تیار ساته بمبار جازونا تیار ساتھ ہے اور نور چھے نوے نوے اسلحے نن راوتی دی دریاب دا جنگ دا پارا بل دی اور ہوائی جنگ دا پارا بل دی اور زمکی دا جنگ دا پارا بل اغا ٹول بے قوتن چھے اور آئندہ زمانہ کے ایک دا سے اسلحے را ایجاد چھے چھے اسا پورے لا ایجاد شوی ندی نو آغام پا دیکی شامل ذکر چه رسول اللہ وی چه او تی تو جوامع الکلم ما تا کلمات جامع را کری شوی دی نو کلمہ جامع دا قوت دے نو مثالون ای معلوم ہوا جہاد خود قیامت پورے جاری دے نو دین مخ کے قسم نور قسم کو وصل راشی نو آغا جمع کو البتہ قید ہے کہ خود چھ مستطاعتو ذکر چھ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا فاتقوا اللہ مستطاعتو نکستا پا وصلا پا وص کی کلاشنکوب نئی نن زمانہ کی اندر سر نئی نو پا اغا وصلا جنگی گا چکم تا سر دا او چې کوم دی وس کې دی هغه جمع کوه او ایټم بم هم په دې کې شامل دی من قوت کې ایټم بم هم یو قوت دی ایټمی قوت نه دنیا یریږي دا هم تیار ساتي البتہ دا ایٹم بم بارہ کی دا مسئلہ اجدہ کا چی اسلام او اسلامی تعلیمات بانی چی منگ غور کو او آداب جہاد او احکام دا جہاد چی کم احادیثوں کے بیان شوی دی دا حقی پرانا کے چی غور کو نو ایتمی طاقت دنیا نا ختمول غواری چې دا دنیا کې د دې نام او نشان نه وي نه چې کافر سره وي او نه د مؤمنانو سره. او نور جهاد خو به جاری وي په نور وسلو به جنگ کوو خو چې اټمی طاقت نه دنیا پاک شي د اسلام د احکامو نه دا معلومی. ولی ذکر چې اسلامی احکام دا دي چې څوک ستا خلاف میدان کې جنگیږي هغه چې کوم ځای مومن وجنې به باغی زړه مه سېزا باغی رحم مه کوه په میدان جنگ کې. خو چې کوم کسان په جنگ کې شرکت نه کوي غیر محاربین وی لکه ماشومان خزی بوډاګان یاد یو قوم مذهبی پیشوایان چې خپل مذهبی ادارو کې ناس دي او جنگ کې نه شریک دي او نه مشورې ور کوي او نه سه امداد کوي اگر چې مسلمانان نه دي داغي وجل ګناه ده حرام کدی ملک نو ته ثواب په تمه بتلې او قیامت کې به جواب ورکړي لینے کی دینی پر جائیں گے ثواب پر زیب عذاب مستحق شو د گٹ نہ بڑے تاوان زیاد شی نہ مجاہدین اللہ ډیر خیال ساتل غواړي چې دې جهاد خراب نشي. ہاں که یو خزدا خود سرو سرا خزی راغلی دی او جهاد کې شریک دی او شاته او ته ولاری دی او سندری وای او خپل هغه نارینه لا غیرت ور کوي چې جنگی گئے نو هغه د جنگ کوي داغي وجل مروا دی او نیول مروا دی چې اونی ولی شنو ویلې بای مسئله صحیح از دکوا خو چې نه جنگ کوي او نه د جنگ کوونکو مدد کوي ایمان و اسلام یو مراوڑے نزد خو غیر جانبدار پا کورونو کی ناس دی نو کوشش بکئی چی پاغ علاقہ حکومت دا اسلام قائم شی خودی بوجنے نا او ایتم بم اغا بم دے اغا قوت دے چی دا دیر تباہی را ولی یواز اغا فوجیان نو وجلے کی گی چکم جنگ کئی تول کلی تبا کی حتی چ ساروی امری او معشومان امری او دیر مدی پوری پاغا علاقہ کی فصل ام نکی زرغنم نکی دادا سی تبا کن اسلحہ دا او دا سی یو دیر لوی ابلیسی اسلحہ دا او دا ایجاد کری دی امریکی دا او دا امریکی دی ڈلے دا انگلو امریکن بلاک دا امریکی چی کم بلاک دے کم ڈلہ دا آغی ایجاد کرے نو دا انسانیت دا تباہ ایجاد دا دی غط ظالم نہ شوے دے چی امریکا دا او روسیانو ہم ایجاد کرے او نن دیر قومونو سرشتے چینم بیا جوڑ کو او پا جاپان بانی دو زلا ایٹم بم غرزولے شوے دے او داغ تباہ اثرات اسا پورے موجود دی چکم کسان زینو آغا نخی نخانے موجود دی او دیر مدی پوری پاغ علاقوں کے با فصلم نکے گا انسان خلا سکتے نو اسلام دا سے جنگ قائل نہ دے دا درندگی دا سبوعیت دے جنگ ہمونگا بقدر ضرورت کو چھ فساد ختم شے ونہ جنگ بذات خود خشے نہ دے خود دفع دا فساد ضروری دا چھ تاتا ما تقریر کرے اور دا جہاد پا موضوع نو سخت شرائط یو سره کتا تا دوکی دا پارم کلمه اوئی خو ترسو چه دا کلمه نباد تا تا ببولا ذریعه معلومه شیوی نی چه دے کافر دے نتبا حقا نوجنی کپا دوکے در نظان خلاص کو نپدی زان خلاصولو بنی با اللہ پاک تا ننی سیچستان ولی لا سڑے روغ لار خکا کلیمہ یادو پرشتیاو ویلی واو تا مرکو نتا پوس بکی دمرا احتیاط کئی اللہ دا مسلمانان او مجاہدین دمرا احتیاط کئی او دا دمرا احتیاط ہدایات اللہ ورکڑی نو ایٹم بم دا دنیا نا ختمول ہوئی اسلام دا ایٹم بم دا نور و طول قومون نا زیاد مخالف دے دا اسلامی احکام پر ران کے جگور نو باقی قومون خو بلا دا دی دمرا مخالف نہیں چا سمر ایک مسلمانان مخالف دیو اسلام مخالف لیکن دا تباکن قوت چه هر کلا دشمن اسلام سرا موجود دے موجود پکار و چه موجود نوے کا امریکاو دا حقا ڈلا آنور ایتمی قوتنا نن فیصلو کی چه ایتمی قوت زائکو چه نه پا امریکا کیوی او نا پا روس کیو امبر دا زائکو دے دی نام و نشان ختمو او آئندہ نا جوڑو او دا چلم چاہتا نخلو کدے جوڑ کی نو دے دی اعلان او دے دی فیصلی در طول اول بتائید اسلام کئی مسلمانان بے کئی او مسلمانان با دے دا پارا تحریک چلئی چکم رشتنی مسلمانان چی دے عذاب الہی ندا دنیا بچ حالانکہ جہاد بجاری وی جہاد و قیامت پورے جاری خطا تا ہماوی چی با جہاد کے آداب دیکن لیکن چی دشمن سرا دا تباکن اسلحہ موجود دا او اغا نہ زائی کئی او نہ دا زائی کولو فیصلہ کئی نبیاد آغی پا مقابلہ کئی ایتم بم مسلمان سرا ام پکارو او دلیل پیدا آیت دے چی وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ دیکھے لَهُمْ دے دا آغی مقابلے دا پارا تیار ساتھ د دې وجنه پاکستان کې د دینی تنظیمونو د ټولو نه زیاته مطالبه وه د باقی مسلمانانو مطالبه لا دومره تیزه نه وه چې کوم د اسلامي نظام قائل خلق دی دا غي تیزه مطالبه وه د نواز شریف نه او د نورو حکومتونو نه هم چې تاسو ایټمی تجربه وکړئ او ایټمی دماکه ککول شئ نو وایي کیا کنه نشے کولے خو اللہ تعالیٰ سننا مجبوری اللہ تعالیٰ ہو مجبوری پاگے کار چھے طاقت کیوی مستطواتو خو کولے شے نوئی کہے نددی وجہ دا نو آج چھے منگ دے ایتم بم تا خشے ویو دشمن سر موجود وار تا دشمن دا یرولو دا پارا پا دشمن دا دباو غرزولو دا پارا او دا طاقت دا توازن بحال ساتلو دا پارا دا مطالبہ وا او دا ضروری وا او چی پاکستان کل ایٹمی دماکا اکرلا نٹولو اتائیدو کو مسلمان اسلامی نظام والا مسلمانان او دینی تنظیمونو نور و نزیاد خیر مقدمو کو ذکر چی دا مسلمان قوم مطالبہ نور مسلمان ملکوں سرم پکار دے چھوی دی دا یو مسئلہ شوا خبلا مسئلہ سجدہ کا بلکہ دا دو مسئلے شریعتم بم ببارا کی اول دادا چھ داد دنیا نا ختمول غواری نام و نشان ختمول غواری دیدی چل خودن هم یوبل تا ندی پکارو او دا دی پا جوڑو لکی تعاون هم ندی پکارو چه نام و نشانی دا دنیا نا ختم شی ذکر چه دی پا ذریعہ محاربین و سرا غیر محاربین وجلے کی او دا فساد فی الارض دے و اسلام دا دی قائل ندی اسلام دا امن او دا اخوت مذہب دے، اسلام دا خونریزی مذہب نہ دے، خونریزی دا مجبورے نہ کی گی، دفع دا فساد دفع غلبہ اسلام دا. دیمہ مسئلہ دادا چھ اس دشمن سرا موجود دے، ظالم سرا موجود دے، نہ مسلمان سرا ہم موجود پکار دے. دریمہ مسئلہ اس دادا کہ چا سرا ایٹم بم موجود دے لگا پاکستان سرا دے، نو آغا با آیا پا جنگ کی دی استعمال کئی ہوگا نبا کئی، نو استعمال کی با دیر احتیاط کئی چدا سے حالات را پیخ شو چی دشمن استعمالی او شدید خطرائی، نو پا اغا وقت کی دا مسلمانانو چکم جنگی ماہرین دی، مسلمانان جنگی ماہرین، دیانتدار جنگی ماہرین، دا حلال او دا حرام فرق کون کی جنگی ماہرین، او دارنگی دا مسلمانانو مجلس شورا بہومی نن خو سنشتا خود خو مسئلہ بیانو ما اسلامی حکومت قائم شی خو شورا بیوی کنا بی شورا خو نا چلی گی وامر ہم شورا بینو، او شورا بدا سے نی لگا سن چنن نن زمانی اسمبلی دی دا سے خو بنائی دا غیر پار خو شرائط اہلیت دی نا بطول مشورہ اکی جنگی ماہرین مجاہدین سرہم نبیا عقیدہ واقعی ضروری او گانا لا دخپل بچاو دا پارا استعمال بکئی، کنی حت الامکان زان سر بے محفوظ ساتی دا دشمن دا بانے دا دباو دا پارا، او استعمال بذکر نہ کئی چا دیکی محاربین سر غیر محاربین مری، او اسلام دیتا گناہ ہوئی اسلام دیتا قائل نہ دی. نو مسلمانان اولا اسلامی تحریکون ہوتا بطول دنیا کے چہر جو اسلامی تحریکون دی او اسلامی او دینی تنظیمون دی آغی طول اولا دو مطالبی جاری ساتل غاری ایٹم بم پبارک یو مطالبہ دی بار بار کئی او بیا بیا کئی او زیر پا زوردارہ طریقہ کئی چھے ایٹم بم دی دی دنیا نہ ختم کریشی ایٹمی قوتن نہ مطالبہ اس نچا ختمی دی مسلمانان بیم ختم کی دا خود مسلمانان دی دین عین تقاضا دا چھے ختم دیش دین مطالبہ و تحریک دی دا جاری ساتی چھے کفار و ترسو چھے ختم کرے نہ دے او دا ختم دو منصوبہ بندی نہ دا کرے نہ مسلمانان دے ایٹم بم تیار ساتھی تیار ساتھی اور تجربے دے جاری ساتھی اور دا سے سی ٹی بی ٹی بانی دسخط یا بندہ سے معاہدہ بانی دسخط نہ کئی چداغی پا نتیجہ کے دا ایٹمی تجرباتو بنے پابندی اولگی پا مسلمانانو اب کفار دے جاری ساتھی دا دے بیان نمانی دا دو مطالب ومن رباط الخیل دا رباط پا اصل کی خصیغہ دا مصدر دا خدا مصدر کلد اسم فاعل پا مانا راضی او کلد اسم مفعول پا مانا راضی او کلد اخبر مصدر پا مانا راضی دلتا یا مصدر دا مصدری مانا بانی دے او یا دا اسم مفعول پا مانا دے نما دا اسم مفعول پا مانا ترجمہ اکرلا ترلی اسنا دا ترلی دا اسم مفعول ترجمہ دا رباط دا مربوط پا مانا دے نو تړلی نه مراد دا چې تیار دي نه لامل نه وای دا کار نه کوي خو تیار دي او چې جنگ شروع شي نو بیا به ولا منډه ورکړي او مصدری معنام جوڑی گی دا ترلو دا اصولو ما رسول اللہ فرمائی چه الخیل معقود فی نواسیح الخیل الى یوم القیامہ صحیح بخاری حدیث دا جہاد اصولا چی دی ندی پتندو کی خیر ترلے شوے دے ماخودن ترلے شوے یعنی پدی سر خیر لازم دے دا قیامت پوری نو آگا خیر او فیدہ دا مسلمانان مراد دا او فیدہ دا اسلام مراد دا نو دا اسلام فیدہ دا دے چی دا سامان جنگ دے او دادا سے سورلی دا چی دا جہاد کی پیدا دے نن زمانہ کے اصنو پا زیدہ نوری سر لے راغلی او توپی دی او ٹینکو نا دی او بمبار جازو نا دی اگا وقت کی دی لگا جہاز کار با دی اصنو کو سنگ جہاز پا تیزے زی او بمناو گرزی او زان تیرا اخلاص کی واپس راشی نو دا اصنو ہم دا وسیوی نو نن ہم دا اصنو پا باز علاقوں کے حاجت شتا صدانه چه بلکل بے فیدی ثابت شو خو عام حالاتو که اس اصلا جت نپیخی گی داغ پزے نور اصلا فرلے راغ لے نو اغا تیار ساتا توپے او ٹینکو نا تیار ساتا جازو نا تیار ساتا آبدوز کشتے تیار ساتا او قسمہ قسم بحری اور ہوائی جازو نا تیار ساتا او پا زمکہ بانی قسم قسم سور لئے چی دا فوج پا لگ وقت کی میدان جنگ تا رسول دا پارکو میں سور لئی دی اغا تیار ساتا مثالوں نے معلوم ہوا دا ہچا ندی ویلی دا خلق اسے پری علماء پسی پروپیگنڈی کرے او کسوک ناپو عالمی نو حقا ناپو سریخو کا ڈاکٹری او ناپو این ہم دے دا ناپو خبر ابو کی انجنیر وی او ناپو اینو دا سے کچا خبر ابو کی جاو دا خندہ خبر ای نو دا خو پہرا طبقہ کی پو او ناپو خوئی نو آغا پا بنیاد بنی خبتو دا آغی طبقی خلافو رائی نقائم ہے دا خود انصاف تا قاضا نو بار طبقہ کی پو او ناپو خوبی چی علم نی خود بی علم خبر ابو کی نور دا ہی چانا دیوے دی جد رسول اللہ و دا صحابہ پا دور کی چکم وصلہ وا اکم ٹکنالوجی وا اکم ہنر وا ہم اق استعمال وای او دا جدید اسلحے نا او دا جدید ٹکنالوجی نا او دا جدید فن او دا ہنر نا او دا جدید وسائل نا فیدہ محاصل وای دا چاوے لی خزین کی جو خبر فرض کی اب پروپیگنڈا شروع کی پا علماء پسی او کچاوی نیوی نو اگا عاجز با ناپوائی نو دا سی ناپوائی خستا پر سائنس دانانو کیوں مشتے دا سی ناپوائی خو پر انجنیرانو کیوں مشتا دا خود اللہ مخلوق دے تول برابر خود ندی پر علم کی نو تبا دا اگا خبر بہانہ جوڑا کیا او لگیا بے زیب زیب علماء پاس جدی نپوئی گیا او دا دنیا دا حالاتو نا خبر ندی دا دیل لوئے ظلم و بے انصافی دا کہ لدی علماء خلاف شروع دی دا صحیح دا چو علماء کی علماء سو مشتا علماء حق مشتا واغا زان لا مضمون دے خوش شیطان دے لگی دلے دے علماء پس ہم لگی دلے دے پامیان پس ہم لگی دلے دے پیغمبران پس یوم لگی دلی دیکھو پیغمبران خطا کو لی دش رسول اللہ وی زمان شیطان شتے خو اللہ ما سر مدد کو نا آغا الٹا زمان تابیش آغا زمان دا لاست اللہ نی دید آغا اثر پا ما نچلی گی نو پیغمبران خونا نشتے نا نو ظاہر دے چا عالم بم خطا کی چا آغا بد قسمت آئی نو اخبال علم بد غلط کار دا پار استعمال آئی اور بعض عالمان بندے شی خطا کو لے بھائی چان دی ویلی ذکر چ اللہ پاک نم نہ دیا گستے اللہ پاک کوئی مطلق من قوت دا ندی ویلی چاہگا قوت چکم دا رسول اللہ پا زمانہ کے دے آگا تیار ساتھ ہے آگا قوت چکم دا صحابوں پا دور کے ہو او آگا قوت و طاقت چکم دا خلفاء راشدین پا زمانہ کی مروج ہو آگا تیار ساتھ ہے دا پابندی کو اللہ ندل لگولی پا آیت کے نہ تو دا قوت پا معنی نہ پوئے گی کہ قوت عام دے کہ خاص شے دے تا تمہایا او قیدہ بیان کرے ہو او اغا قیدہ دیرو خلقو تا یاد نہیں نپا دیرو غلط فاموں کی مبتلاش چی منگور توائیو چی بیدت مکوا امونگ زکا ویو چی رسول اللہ ویلی دی مکوا نبازی وی چی دا بیدت سکشے دے دا پا دے لارو کی من گرزو پا جازنو کی گرزو لوڈ سپیکر دا دے استعمالو دا کیسے تے پرتی دی اس کیسے تو کی آواز بندو ندا دا رسول اللہ دا کارو نکڑیو صحابو دا کڑیو ولی کوئے دا ٹریکٹر دے او تریشر دے جی زمیندار استعمالی ندا چتا رسول اللہ و صحابو کے پتابعینو کی چاہ استعمال کریو چتا سو ٹریکٹر چلاوائے او تریشر چلاوائے زداد قواعدنا خبر ندی شریعت پورا ازدہ کرے ندے یود دین ایود وسائل دین دین یود نہ بدلی گی ایود حق دین دا وسائل دی اغد دین دا اشاعت وسائل دی دا دین دا دفاع وسائل دی اغد بدلی گی را بدلی گی یو وقت یو وسیلہ ابل وقت بلائی یو وقت کی قلم ہو او کاغذم نہ ہو پپانو بانی دا کجور پپانو اور پاڈو کو بلیکل کول صحابہ بیا کاغذ پیدا شو دا صحابہ پا دور کی بیا پیدا شو نہ پاگی لکھل شروع شو اور دا سیاح میں یہ خاص قسم نہ وہ طریقہ دا جوڑا وہ لوگ نہ پاگی کچا غلط خبر ہی لکھ لے نہ گناہ وا اور چچا جدید خبر ہی لکھ لے نہ ثواب ہو لکھا چھے اشاعت ذریعہ دا او نن چھاپا خانے راواتے مطابع راواتل مشینوں نہ راواتل او پاگی کے چھاپ کی گی اور زرگون پا تعداد کے نسخی چھاپ کی گی اور تقسیمی گی او پا خواب قلم بخلق و نقل کول نیو کتاب نقل بے پا قلم بنے اولی کا نوے وسیلہ راغل دا آواز خلق تا دا رسولو دا پارا ٹیلی فون ایجاد شو لاؤڈ سپیکر ایجاد شو چھے لرے کسامت آواز و رسی او دا کیسٹ وغیرہ ایجاد شوی چھے بیا حق سڑے کا موجود نئی نم داغی آواز باو رہی نو کئی خی خبری بکی بنکری وی نو خوالے دیا او کہ گناہ خبری بنکری وی نو گناہ دیا ٹریکٹر دے تریشر دے جازو نہ دی موٹری دی بمو نہ دی دا ٹول وسائل او آلات دی او وسائل او آلات دا دین دا پارا استعمال کے نو دا اجر او ثواب دے او جہاد دے او چھے وسائل او آلات دا بے دینے دا پارا استعمال کے نافرمانے پکار کے استعمال کی دا کفر او دا شرک او دا بدعت او دا معصیت او دا ظلم دا پارا استعمال کی نو دق آلہ ببیا گناہ او گرزی بدیل او سپیکر خلق تا شرک بیانائے بدیل او سپیکر دیو دما دا بی حیائی نظمونا وئی ایا نور دا گناہ خبری نو دقا لور سپیکر با دا گناہ ذریعہ شی پدی لور سپیکر استعمالو لبا گناہگاری او چی پدی بانی قرآن بیان آئی نو دقا لور سپیکر دا دا ثواب ذریعہ اگرزدل کچا دا لور سپیکر آغستی بھی پا پیسو چی قرآن پہ بیانی کی نو اغلبا اللہ پدی لور سپیکر آغستو بانی اجر ور کئی دارنگی نور مثال واخلا بل مثال واخلا ہر قسم اسلحہ یو بدعت فت دین دے یو بدعت لت دین دے یو پا دین کے نوے عقیدہ و نوے عبادت ایجاد کول دی اور یو بدعت دے لت دین دفی پزے لام لت دین نوے نوے ایجادات نوے نوے اشیاء و وسائل کہ پخوا نو هغه ایجاد کول او استعمال ول د دین د تبلیغ د پاره د دین د اشاعت د پاره او د دین د غلبه د پاره هغه بدعت ده خو هغه ګناه نه ده گمراهی نه ده هغه اجر ده هغه ثواب ذکر چاہا گا لد دین دے فد دین دے کلک راشن کوب تا او دا جدید وصلو تا او دے لو سپیکر تا بجائے خود دین وائے نو بدعت دے او گمراہی دا او چے دیتا بجائے خود دین نہ وائے دا دین دا اشاعت ذریعہ گنے نہ دا بیا جہاد دے دا بیا دا اجر عظیم ذریعہ گنے او انفاق فی سبیل اللہ ہم جہاد دے فجب ونی حق بیانولم جہاد دے و ابو داود شریف کے او پا نسائی کے او پا سنن دارمی کے دا انس بن مالک یو روایت دے شقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهد المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم دري والا ذكر او دري والا جهاد ہوئے کیا ہوئے رسول الله ہوئے انس خراوی دے رسول الله فرمائی کہ جہاد کوئے دا مشرکین پا مقابلہ کے پا مالون سرا پا نفسون سرا اپا جبو سرا مال استعمال کا بدن و جسم استعمال کا او کنی جبا استعمال کا نو پا جبا با نے جہاد کی گی دق جہاد بالعلم کی گی پا جبا خو علم خوری گی پا جبا با نے سرے مرینا او دے تم جہاد ہوئے افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر بخاری حدیث دے بہترین جہاد حق خبر دی کول دی دا ظالم پا مخنے نو خبر خو بجبہ کی گی با خبر خو سڑے وجلے کی گی نا او دی خبری تا رسول اللہ جہاد اٹھے بہترین جہاد ہوئے خو بشرط دی چا حق وی او ظالم تے ہوئے چا داغین خطرہ ہی تا تا نو کلب دی شہید کی او کلب بچ شے او جہاد بہو کی حسن بصری وائی دی احادیث په بنیاد وی دزان نه وی چې بعض خلق با په قیامت کې مجاهدینو کې شامل وی او حال دا چې دی په دنیا کې با تورا پلاس چریا غستی هم نه مطلب د حسن بصری دا نه ده چې تورا ماخ لے اگر دا توری دا استفال دا دی حکم شوئے دی خو باز خلق با بلکار کی مصروفی او دا کار با نئی دا کری وی او نبی کری وی خو قیامت کی با دے پا مجاہدین پر ڈالا کی خدای پاس سی جدے مغازی دے